राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी, विक्रम संवत 2056, 28 नवंबर 1999, सायं लगभग 3:30 बजे, हाड़ा कुटीर वृंदावन। राम। वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य शरीर है उत्तम है, इस वास्ते उत्तम से उत्तम काम करो। मानव अच्छी चीज हो अच्छे काम में रखो। उत्तम शरीर है तो उत्तम काम में रहो। झूठ के पास चार शादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि आदि दोषों में समर्थन रहो। भगवान ने कृपा करके बड़ा सुंदर शरीर दिया, मौका दिया, अच्छा सजन विश्व बिगाड़ मत, बिगाड़ो खराब मत करो। अच्छी चीज है उसको अच्छे काम में लगाओ। अच्छे काम में लगाओ भाव अच्छा लगो तो अच्छी गति होगी, ये निश्चित बात है। दुर्गति हो नहीं सकती, सदगति ही होगी। और अच्छे काम में बुरे काम में लगाओगे तो उसके नतीजे बेटा बुरा होगा। अच्छे पुरुष होते हैं वो वर्तमान की अपेक्षा भविष्य को ज्यादा आदर देते हैं कि भविष्य में सफल क्या हुआ। अभी वर्तमान में सुख है परंतु इस सुख का अंत में नतीजा क्या होगा, वही नतीजे ही तक देते हैं। परिणाम उसका अच्छा होना चाहिए। तो ये कायदा है कि अच्छा काम करेगा उसका परिणाम अच्छा होगा, निश्चित बात है। और बुरा काम करे तो बुरा नतीजा बुरा होगा ही। जैसा करता है उसी अनुसार ही इसको सब योनि मिलती है। हमारी गति मिलेगी तो अपने कर्म के अनुसार ही गति मिलेगी। पहले से ऐसे काम में लगे रहे तो अच्छा ही अच्छा भाव होगा, अच्छी गति होती है, उत्तम गति होती है। विश्वास दे जितना समय बच गया है भगवान में लगाओ, दूसरी सेवा में लगाओ। मनुष्य के सेवा है दूसरा कोई भी सेवा कर नहीं सकता। अपने अपने ड्यूटी पालन करते हैं देवता लोग, उसके द्वारा भी दुनिया का भला होता है, परंतु वो ड्यूटी पालन करते हैं, वो अच्छा काम नहीं कर सकते। उद्धार का काम बहुत कम, देवताओं में भी बहुत कम है। और यक्ष है, राक्षस है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, उनको कोई अधिकार नहीं है। ये अधिकार मनुष्य को ही है जो अपना कल्याण कर रहे। जैसी सामग्री है उसी अनुसार। इसमें कई भाई लोग अभी जो कर्म करते हैं उसे विभाग मानते हैं, ये व्यवहार का काम है, ये परमार्थ की बात है। वास्तव में दो विभाग करना नहीं चाहिए। मनुष्य शरीर में मात्र काम हुए सबके सभी परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है। नए काम है तो परमात्मा प्राप्ति है, पर पुराने कर्मों से जो फल मिलता है बुखार आ जाता है, कई तरह की बीमारियां होती है, सिर दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, तरह तरह की बीमारियां होती है। वो बीमारी में भी तपस्या भावना करनी चाहिए। तो बीमारी का फल भी परमात्मा प्राप्ति हुआ, इसी मैंने बताया एक बात। इस शरीर में जो कुछ काम होता है, जो काम करते हैं, वो तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना ही चाहिए, परंतु रोग होता है, दोष होते हैं, जिससे बीमारियां होती है, तरह दुख भोगे जाते हैं, वे भी अगर परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाए तो वे पाप तो मारी में ही नष्ट होता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो भी पुराने कर्म है और पुराने कर्मों का वो फल है, उस फल के भोगते समय भी भगवान की प्राप्ति करना चाहे तो वो सब साधन सामग्री है। हमें इस बात से है कि आश्चर्य आया कि संत महात्माओं की इतनी विलक्षण सूझ है, कर्म करे जाए वो तो परमात्मा की प्राप्ति किए जाए, परंतु भोग भोगा जाए वो भोग भी भगवान की कृपा से और भगवान के लिए भोगा जाए, तो भोगों का भोगना भी वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति कर होते हैं। जैसे दुखों का भोग है वो साधन है, इस तरह से सुखों का भोग है वो भी साधन है। मनुष्य जोनी साधक जोनी है, ये अशुभ शुभ काम इतना जो करता है इसका फल शुभ मिलेगा। हमारे को ये बात बहुत अच्छी लगी थी, अब तो ये शांति हो गई, परिचित हो गई। मैंने बहुत बार इस वास्ते विशेष आश्चर्य नहीं आता, पहले जब सुना विचार किया तो बड़ा आश्चर्य आया कि ये तो नया काम करते हैं लेकिन पुराना कर्मों का फल भोगते हैं, और फल भोग को भी माना जाए भगवान की प्राप्ति का साधन। जैसे बुखार आता है तो बुखार आया है पहले किए हुए पाप के फल में, उस बुखार को भी तपस्या माने। बृहदारण्य उपनिषद में उसको तपस्या बताया, तपस्या में ये बात आई, जो तपस्या है वो तपस्या, और मरने के बाद में दाह क्रिया करते मशान में ले जाते हैं, उसको भी तपस्या माना है। जो कर्म मात्र जितने सब केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। ये तर्म कर फल विषय भाई, इस मनुष्य शरीर का फल विषय भोग नहीं है, शुभ भोग नहीं है, शुभ भोग ऐसा फल नहीं है। स्वर्ग उस फल पर अंत दुखदाई, स्वर्ग का सुख है जो भी दुख दे, अच्छा भोग है परंतु अंत में दुख देने वाला है, इसमें सुख नहीं है। साधक को सुख में नहीं फंसना चाहिए, सुख में पुण्यों का नाश होता है और पापों की प्राप्ति होती है। इस वास्ते सावधानी के साथ अपना जीवन बिताना है। हमने पुस्तकों में पढ़ा है कि मनुष्य शरीर मात्र केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही काम करना है, तो पाप तो करना नहीं है, क्यों पाप के फल तो अगवती होती है, शुभ काम करना है और जो बीमारी आदि आ जाए उसको भी पुराने कर्मों का फल है, परंतु उसको भी तपस्या माने। जैसे आदमी तपस्या करता है तो तपस्या करने में दुख होता है, तो उस तपस्या से विशेष तपस्या है। बुखार आ गया तो बुखार को तपस्या माने। तपस्या में जलन होती है, पंचाग्नि तापते हैं तो चार तरफ तो अग्नि रहते हैं, बीच में आप बैठते हैं, पांचवी तक भी अग्नि सूर्य की होती है। तो वैशाख के महीने मध्यान्ह के समय चारों तरफ आग लगाकर बीच में बैठे ऊपर चंद्रमा की तो सूर्य की किरणा लगती है, तो पंचाग्नि तप होता है। वो तपस्या अपने बनाकर तप किया जाए। ऐसे ही बुखार है उसको भी एक तपस्या दी जाए, ये तपस्या है। वो तपस्या इस सामान्य तपस्या से बहुत श्रेष्ठ तपस्या है, बड़ी उत्तम तपस्या है। उस तपस्या में तो भूल होती है, परंतु परमात्मा के भेजे बुखार रूपी तप में भूल नहीं होती, उसमें सब काम ठीक होता है। ऐसे की बात है, एक भाई को बुखार आ रहा था तो मैं भिक्षा हो गया। पहले भिक्षाएं जाया करता, आजकल सारा मटर हो गया है, तो भिक्षा हो गये तो उसने पूछा कि महाराज बुखार आ गया, अब क्या करें, घरवाले और बोले कि बुखार हो गया, वो बुखार है इसको बुखार मत मानो, भगवान आए हैं, बुखार रूप से भगवान आए, भगवान का स्वरूप मानो, क्यों सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जस जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो, भगवान आए हैं, भगवान आए हैं तो बुखार दवाई लेनी चाहिए, नहीं दवाई लेनी चाहिए, लेना हो तो शुद्ध दवाई लो। शुद्ध दवाई भी ऐसे देखो, भगवान आए हैं इसके लिए शास्त्रों ने क्या कहा, कौन सी दवाई लेनी चाहिए, तो शुद्ध दवाई लेनी, अशुद्ध भोजन नहीं, वो दवाई लेने, ये दवाई लेने से तो फिर बुखार चला जाएगा। तो फिर भगवान आए, भगवान को निकाल देना ठीक नहीं है, भगवान को रखना चाहिए, भगवान को निकालना ठीक नहीं है। वो बात तुम्हारी अच्छी है, मैं आऊ भिक्षा के लिए, मेरे को भिक्षा दे दो तो हम चले जाएंगे, तो भिक्षा नहीं दूंगे, भिक्षा नहीं दे रहे ठहरे हुए, और भिक्षा दे रही मुझे ठहरे। ऐसे बुखार रूपी देवता है महाराज, आप पधारे हो तो यहाँ बैठ कर पा लो और ले जाओ, मर्जी अपनी है, भिक्षा दे दो पार हम लोग जाएंगे। अच्छा पधारो, आपकी मर्जी है, अपने तो भिक्षा देते हैं अपनी, तो इस तरह से भिक्षा दो, संत आए, भगवान साक्षात, तो यहाँ बैठे बैठे पावे तो अच्छी बात, और कहते हम तो वहां चल जाएंगे, हम मर्जी अपनी चले चले, नहीं क्यों दे दवाई दे, बुखार तो शास्त्र में क्या विधि है, वातज है, पित्तज है, कफज है, दधनज है, शनिपात है, ये अलग अलग रोग है, शास्त्रों में लिखा है कि अमुक रोग में तो हमें दवाई देव, अमुक रोग में हमें दवाई देव, क्यों कहा लगा ये लक्ष्मी जी आओ तो लाल पुष्प चढ़ाओ, सफेद है सफेद के भी तो कुंकुम में लगा दो, लाल चढ़ाओ, इस वास्ते इसमें अमुक दवाई अमुक नहीं चाहिए, तो अमुक अमुक दवाई ऐसा भगवान आया तो उसको अमुक दवाई दो, इतने बुखार उतर जाएगा, मर्जी है चला जाए, मर्जी है पालो, बैठे बैठे पाओ यहाँ पर, अब यही बैठ जाओ, हमारे भिक्षा दे दो, हम लेकर चले जाएंगे, वहां जा पाएंगे, और यहाँ भी पाओ तो बैठ जाओ महाराज, यहाँ बैठ पाओ। इस तरह से भिक्षा दो, रोग ऐसे कोई भी तो दवाई करो, तो दवाई ढंग से करो, भगवान के अर्पण करो, तो सब काम भगवान और भक्ति विचारेगा। भिक्षा देना व्यक्त भगवान की भक्ति रूपी सेवा है, बैठे बैठे बाबू कहते हम तो मुखा रहेंगे ना पाएंगे, पकाओ पकाओ भिक्षा पाओ महाराज, सात से आज्ञा दी है, अरे पूछ लो बात तो जो क्या करे, पित्र जो क्या करे, कब जो तो क्या करे, दंड जो तो क्या करे, सनी बात तो क्या करे, सनी बात आश्रय सनी बात है उन क्या करे, कैसे दवाई दे पूरी तरह है ना, सनी बात सनी बात हम दवाई तो वो दवाई दो, ठाकुर जी के भोग लगाओ, ठाकुर जी चले जाए तो मर्जी वाली है, बैठ कर पावे मैं गुरु कैसी बात हो रही है, यही बैठ सु पाओ तो यहाँ बैठ सुबह ना, अगर भोग लगाए ऐसे ठाकुर जी भोग लगाओ, हरदम ही बुखार में भगवान की सेवा करो, भगवान है तो पुराने कर्मों का फल, वो भी तपस्या है, कोई नया कर्म है परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, वो भी एक साधन सामग्री है, साधन सामग्री है बोले तो जितना काम करते हैं सब साधन सामग्री है, ऐसे साधन सामग्री समझ करके और काम करो तो सबके सब काम सब साधन हो जाए, चलना फिरना घूमना और टट्टी फिरना पेशाब करना स्नान करना हाथ धोना सब भगवान का भजन, सब भजन नाम जप करना कीर्तन करना ही भजन नहीं, सब भजन है, नाम जप भी भजन है, कीर्तन भी भजन है, टट्टी फिरना भी भजन है, पेशाब करना भी भजन है, भगवान की प्रसन्नता के लिए टट्टी से प्रसन्न था, हाँ भगवान का ये घर है, ये घर को साफ रखना ये भी धर्म है, साफ करने के लिए टट्टी साफ करो, पेशाब साफ करो, साफ करो, स्नान करो, धो काम करते हैं, क्या करते हैं भगवान का काम करते हैं, ये भगवान का काम है, कैसी बढ़िया बात है, जो करो सो सब भगवान का काम करो, सब भगवान की उपासना हो सब सब ईश्वर गीता ने कहा हित करो श्री रचना श्री यजुर्वशी दधा से य तपस्वी तत्पुरुष मदर्पणम शुभ अशुभ हरे मोक्ष शुभ अशुभ सुख से मुक्त जाएगा, हित करो श्री जो करता है सास नहीं, किसी ब्राह्मण को भिक्षा दी जाए तो पाप नहीं है ज्यादा है, मानस मंदिर थोड़ा दिया जाएगा, शास्त्र भेद दे शास्त्र की आज्ञा का अनुसार अशुद्ध नहीं अपवित्र नहीं पवित्र सब काम भगवान का, सुबह से लेकर उठ करके काम करना सब भगवान का भजन, ध्यान दो सब ध्यान दे दो जो सब काम है भगवान का भजन है, ये भजन है ये भजन नहीं है, देखो असली भगत होता है उसके दो विभाग नहीं होते, सब काम भगवान का है, सब नींद लेना भगवान का काम है, जगना भी भगवान का काम है, भगवान का भजन करना है भगवान का काम है, और घर का धंधा भी भगवान का काम है, रसोई बनाना भगवान का काम है, झाड़ू देना भगवान का काम है, ये बहन माता दे काम करे जितना काम सबका सब भगवान का काम समझो, सब भगवान की उपासना है, सब भगवान की उपासना, कौन सा काम छोटा है, कौन सा बड़ा है, सब काम श्रेष्ठ है। देखो दोपहर का सत्संग आज का ही है, आज ही कल सुबह सत्संग तो है, दोपहर तो आज ही है। तो इसमें आपके जो शंका से पूछो, हरेक काम जितना काम है, खाना पीना बैठना उठना सोना जगना, सब भगवान की सेवा करना है, सब काम भगवान ही करो। आज से ये एक धारणा कर लो कि हम भगवान का ही भजन करेंगे, भगवान का ही भजन करेंगे, और कोई काम करना है ही नहीं। तस्मा सर्वेशु कालेशु भाव मनुष्य युद्ध, सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। तो जो काम करते हैं वो सब काम भगवान के पर, भगवान के लिए काम करते हैं, तो आपका सबका सब भजन हो जाएगा। ये भजन होने में बढ़िया बात क्या है कि मैं भगवान का हूँ। जैसे सुहागिनी स्त्री एक बिंदी भी लगाती है तो पति के संबंध से, कपड़ा पहनती है तो पति के संबंध से, पति यहाँ पर है तो वो कपड़ा और तरह पहनती है, कपड़ा यहाँ उस पति नहीं है तो कपड़ा साधारण पहनती है, कोई पति शांत हो जाते हैं विधवा कपड़ा और तरह पहनती है। वे सब कर्म भगवान पति के संबंध से है, इस तरह से सब काम करना भगवान के संबंध से। भगत हो रहा है भगवान ही संबंध से काम करता है, तो भगवान के लिए काम करना सभी, दुनिया भर का काम सबका सब भगवान का काम करना है। हमें पुस्तकों पढ़ा है, पुस्तकों पढ़ा है कि 24 घंटा होती है, इसमें 23 घंटा और 59 मिनट भगत किया जाए, एक मिनट ना किया जाए तो वो भजन नहीं हुआ, केंद्र भजन नहीं हुआ। 23 घंटा 59 मिनट, एक मिनट बाकी रहा, एक मिनट भी भजन सोतन चाहिए, हरदम भगवान भजन। तो भगवान भजन कैसे करे, भगवान का ही काम करते हैं, तो घर का काम मत करो। एक जगह की बात है, सीकर में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, उस लक्ष्मी मंदिर व्याख्यान दे रहा था तो कहा कि हम काम करें महाराज, घर का काम करें नहीं, वो भजन करे तो घर का काम करें नहीं करे, काम नहीं कोई ना कोई। मैं बड़े जोर से बोला घर का काम नहीं करना, घर का काम करना ही नहीं तो भगवान का काम करना, अपने घर का काम क्यों करे, हम भगवान का काम करेंगे। तो जो काम करो भगवान का करो, रोटी बनाओ तो भगवान का काम, बर्तन मांजो तो भगवान का काम, शौच स्नान करो भगवान का काम, कुल्ला करो भगवान का काम, स्नान करो तो भगवान का काम, प्रसाद करो भगवान का काम, टट्टी जाओ भगवान का काम, भगवान का काम है भगवान का। को जो काम करो सब भगवान करो, ये बहुत बढ़िया भक्ति है, उत्तम भक्ति। एक नाम मात्र काम भी दूसरा नहीं, साक्षात भगवान का काम, सब काम भगवान का काम, उसका भजन होता है उसमें 24 घंटे। भजन के सिवा जो काम ही नहीं है, कई कहते बीमारी हो गई काम नहीं होता, ऐसे बीमारी भगवान का काम है, बीमारी भी भगवान का काम है। कोई सुनाए नहीं, रोग रूप आवे तो और शीघ्र सो जाऊंगे, और काल रूप बनाओ, हाँ काल रूप बनाओ, लपक बोध में हो, हाँ मौत रूप बनाओ, लपक बोध में हो। बात है, जो काम करो सबका सब भगवान का करो, भगत होता भगवान के सिवा काम करता ही नहीं, अपना घर का काम, अपना घर ही नहीं अपना घर का काम कैसा, अपना घर हो तो अपना घर का काम करे, अपना घर है ही नहीं, घर भगवान का है, जो काम करो भगवान का है, जो कर सेवा करते हैं भगवान का काम है, सब काम करो भगवान का, सब सब रात दिन तो आठ पर भजन होगा, नहीं तो होता है भजन थोड़ा होता है, तो भजन थोड़ा हुआ, अरे रात दिन करो सो सो भजन ही भजन करो, केवल भगवान का भजन, तुझे भावना नहीं केवल भगवान का भजन, तो उम्र में शुद्ध हो जाओ, निर्मल हो जाओ, शरीर निर्मल हो जाएगा एकदम, पापों से रहित हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अब पाप करें कब करें, पाप तो करते नहीं, भजन के सिवाय काम ही नहीं, हमारा काम एक ही है, सर्वेश कार्यु मावन स्मरण, सब समय में मेरा स्मरण कर, युद्ध चाहो युद्ध कमर युद्ध नहीं करो, तो हम सब काम भगवान में करें रात दिन, बहुत जल्दी भक्ति की सिद्धि हो जाती है। भक्ति की सिद्धि न होने में ये कारण है कि भगवान का भजन नहीं करते, आज ये बात सीख लो, आज आज इस बात की शिक्षा ले लो, सब भाइयों से सब बहनों से सबसे करना है भगवान का करते हैं, जो करते हैं सब भगवान चाहे तो भगवान तुम जा रहे हैं, आवे तो भगवान तुम जा रहे हैं, सत्संग से भगवान का काम कर रहे हैं, जो काम करे भगवान का काम करे, शौच स्नान संध्या तर्पण हो दान आत्मन्य आदि सब भगवान का काम, रात दिन भगवान का काम, आप महान भक्त बन जाएंगे, ऐसे सब काम भगवान के करो तो भगवान के प्यारे भक्त बन जाओगे, केवल भाव बदल दो, केवल भाव, जैसे सुहागन स्त्री कपड़ा पहनती है, कौन सा गुण हो सर कौन सा कपड़ा रहेंगे सोच रही है, वो सब बस वही भगवान ही भगवान का, अपने काम रहे ही नहीं, दूसरा काम है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, सब काम भगवान का, भगवान का काम करेंगे रात दिन, तो सब का सब भगवान का काम करो। अब बोलो एक दो मिनट भी दूसरा काम नहीं तो भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाए, याद कर लो, सब बहने याद करो, सब भाई भी याद करो, सब सब काम भगवान का, सर्वे सुखादेशु मनुष्य सब सर्वे सब सर्वे एकदम भगवान का ही काम करते हैं, लड़ाई करो तो खेलना दोनों भगवान का काम, भागवत गया है भया दे जीव सत्तम एक अवसर गया है, कोई बाघ चीता वगैरह आवे उसे भागे तो भगवान काम, डर कर भागे भगवान का काम करते हैं, फूस निकालो घर में तो भगवान का काम करते हैं, फूस बाहर फेंके भगवान का काम करते हैं, वो भगवान के भजन का फल हो जाएगा, कितनी बढ़िया बात है, काम तो करना पड़ता ही है, अब भगवान नहीं करते सब काम भगवान का, सब समय भगवान का, भगवान का भक्त वही है जो भगवान का काम करे रात दिन सब समय में, सर्वेशु कार्यु सब काम रात और दिन सब समय भगवान का काम करेगा, सजनो जीवन महान निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, भगवान का स्मरण करने से हरे स्मृति सर्व विपद विभूषणम संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की भक्ति है, रसात मस्त हो रहे हैं, भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को भी नहीं चाहते, भगवान का भजन चाहते हैं। आपका स्मरण है महाराज, देवी बा भूमि बासो धर के वा धरकांत प्रकार, मेरा स्वर्ग में वास हो चाहे मृत्यु लोक में हो और चाहे नरकों में भेज दो, नरकों में काम आपका ही करेंगे। मतलब नरक भोगे थे भगवान का काम, वहां दुख पाए तो वह भगवान का काम, कैसे काम बढ़िया है। जहां रहेंगे वहां जहां रखेंगे राम जी वहां रहेंगे दास, भगवान के दास है। नरकों में रखो, स्वर्ग में रखो, मृत्यु लोग में रखो, देवी बा भूमि बा मासु वासु नरके वा नरकांत का प्रकार, अवधि दुसार वार दंडो शरणो ते मृत्यु समय में भी विचिंतन आप का ही हो, स्वर्ग समय में भी चिंतन आप, बीमारी में भी चिंतन आप का हो। बीमारी को भी भगवान समझे, बुखार आया है भगवान में शरीर में सब में भगवान मिल रहे हैं, हड्डियां में दर्द हो रहा है भगवान भगवान आ रहे, भगवान आ रहे, भगवान सिर में दर्द हो रहा है भगवान आ रहे, हड्डियों में दर्द हो रहा है भगवान आ रहे, भगवान आ रहे, भगवान अंत हो अंत कृष्ण विद्या है सबको घटना, ठंडी आए तो भगवान आए, सर्दी आए तो भगवान आए, गर्मी आई तो भगवान आए, बस आई तो भगवान आए, हवा चली तो भगवान आए, ओला पड़े तो भगवान आए, बस आई तो भगवान आए, जाना कौन है भाई। और भयभीत हो गए भागे तो भगवान से भागे, और बाल रूप से भगवान आए, सिंह रूप से भगवान आए, भगवान आए। अब ध्यान पूजा है, पूजा में विधियां होती है, भगवान विष्णु की पूजा करे तो तुरस उतर जाए, अब भगवान शंकर की पूजा करते तो धतूरे का फूल लाओ, आग का फूल ये सुनो, वहां ये सुनिए तुलसी चलाओ विधि है। इस वास्ते जो काम जिस ढंग से किया जाए उस ढंग से वो काम कर रहा, बेढंग से नहीं करना वो भगवान का पूजन हो जाएगा। मन में आनंद रहेगा भगवान के पूजन के सिवाय हमारे को भगत ही नहीं होता, सिवाय भगवान के भजन के और काम है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। यद करो सिंह दस ना सिंह जो हो सिंह दस हिमित करो ध्यान भगवान ने कहा है तो यत करो से जो करता है तत्पुरुष मदर प्रणाम। एकादश ग्रंथ में एकनाथ जी महाराज जी का मैंने लिखा पूछ दे फेंके भगवान के अर्पण यो भगवान के अर्पण पूरा कर भजन हो जाएगा, भजन कैसी बहुत सी बात है, बड़ी उत्तम बात है। भगवान भजन अलग नहीं हो, भगवान भजन भगत है सब, भगत तो भगवान का भजन ही करता है, और काम क्या है। जीना भगवान का भजन, भोजन करना भगवान का भजन, सब काम भगवान का भजन है। हर समय में ऐसे भक्तों के दर्शन से कल्याण हो जा, वे भगवान ही काम कर रहे हैं राम, भगवान ही लाड़ने भक्त होते हैं, प्यारे भक्त होते हैं, सब काम भगवान करे, हरदम भगवान का काम। सो जाते हैं भगवान का काम, उठते भगवान का काम, बैठते भगवान का काम, चिंतते भगवान का काम, सब भगवान का काम है। कृष्ण बहुत की बात है, बहुत आनंद की बात है। ये वो भगवान की कृपा होती है तब ऐसी युक्ति मिलती है। सर्वे सुखालेशु सर्वे सुखालेशु सब समय में जो समय मिला सब वैसा, कैसी मौज की बात है। कैसा बदले बढ़िया चीज है, जो काम करे सब भगवान में काम करो, उसे यद स्ना से यद जो हो सी, जो भोजन भोजन करता भगवान में काम। संतों में बात है भाई, संतों ने कहा तुम भगवान का भजन करो अर्जुन, बुखार में पड़े थे भगवान का भजन, भगवान बुखार मकान में भेजा है आनंद है, बुखार में आनंद आता है, आनंद बुखार आनंद आता है, सच्चे नहीं आप सच्चे नहीं बता रहे, सच्चे नहीं से सच्चे है ना, देखा है भजन भजन करो भजन कैसी बहुत सी बात है, आनंद की बात है, भगवान का भजन हो रहा नाम से बोल कीर्तन नहीं है, बुखार बुखार भगवान भजन, खांसी हो गई भगवान के भजन, सिर दर्द है भगवान का भजन, हड्डियां में दर्द हो गया भगवान का भजन, स्वस्थ हो ठीक भगवान का भजन, बीमारी भगवान का भजन, जो आपसे आवाज है भगवान भजन, पाप करना नहीं है, अन्याय करना नहीं है, अन्याय निषेध है, न्याय युद्ध जो आ जाए सब समय में समझ रहे भाई, वो बात तो बहुत बढ़िया भाई, बात तो बहुत बढ़िया है, अब सावधान रहे एकदम, जो हमें मान जाए भगवान का वजन करे, बुखार दे भगवान का वजन, जाके सुनावे तो भगवान का वजन, सुने तो भगवान का वजन, सुनना भी भगवान का वजन, सुनना भी भगवान का वजन, भगवान को याद करना हर समय, जो काम करे सब भगवान का काम, मौज हो सके जो नहीं करे, नहीं सके नहीं सके तो पड़ जाए मौज भगवान भजन में, हम करने की शक्ति नहीं है तो पड़े रहते भजन में, पड़ा है तो भगवान से न पड़ा रहे भगवान का भजन है, सर्वे सुख आवे सुख मनुष्य सब समय में भगवान का भजन, क्या जैसे आप लोगों में पद सुना पद सुनाएगा, पद सुना पद सुनाएगा, हिंसात्मक जो कार्य है भगवान के समर्पित कैसे करे, हिंसात्मक कार्य हिंसात्मक करना ही नहीं है, वो तो करना ही नहीं है, भगवान का भगत कृष्णा कर देगा, जो शास्त्र निषेध बताया मैं कुपित कैसे में, कुपित तो सेवन ही नहीं करे, कोई ब्राह्मण को बुला करके निमंत्रण देकर मांस खुश हो गए, उनका कहने का मतलब ये है गलती से हो जाए तो, उनका कहने का अर्थ ये लगता है कि गलती से हो जाए तो क्या करे, उनके कहने का ये अर्थ लग रहा है कि नहीं नहीं हाँ हो रही है कत्ले आम हो रहा है, किसने कहा आपको ये, हाँ ठीक उनके कहने का ये अर्थ है कि भी वो कह रहे हैं कि जो भी आप कह रहे हैं हित करोशी, हाँ। जो भी पाप करते हैं हिंसा करते हैं मतलब, तो वो कह रहे हैं वो जो कर रहे हैं नहीं पाप, ये तो आया है आज कहना प्रयोग तो एवं पापम सरति पुरुष, मनुष्य पाप क्यों करता है तो काम ये सकते बताया, मन में कोई कामना है कोई चाह ना है स्थान वो भगवान का भजन कैसे होगा, कामना से भगवान का भजन कैसे होगा, गीता माया सब काम ऐसे क्रोध ऐसे दुर् सब महासनो महापापा वेद्य नमी वेदरी निषिद्ध काम है वो, तुम मेरे लिए काम करोगे तो मेरी मर्जी से करोगे कि मेरी मर्जी के विपरीत करोगे, भगवान की आज्ञा से विपरीत काम कैसे करेंगे, भगवान को भोजन लगावे। देखो कौशल्या माता जी, राम जी की माँ कौशल्या मैया, तू पूजा हेतु कोई नाश्ता ना, पूजा के लिए भोजन बनाता है, ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाता है, अपने लिए प्रसाद में नहीं करती। पूजा है तो कोई नाश्ता ना, पूजक बन है हम नाचूंगे हमला तो चुटन हो जाएगा नहीं, तो स्नान कर ले सब हो जाएगा नहीं। ठाकुर जी का शुद्ध होकर भोजन करना, तो ठाकुर जी का भोजन करते ही शुद्धि स्वतः आई जाएगी, जाएगी जबरदस्ती आ जाएगी, अशुद्धि मिट जाएगी सर्वथा, नजीक नहीं अशुद्धि अशुद्धि। पूजा हेतु भी न स्नाना, माता कौशल्या हरदम स्नान थोड़ी करती थी, हरदम स्नान है सदा सदा होता जो होता ही है रे। पूजा करनी है ठाकुर जी प्रसाद बनाना है तो फिर स्नान गया, राम लला तू ले तो जुटन हो जाएगा नहीं सही, तो स्नान कर दिया अब नहीं, अब राम लला ने माँ ने स्नान किया। तो भगवान के काम करते ही सब पवित्र हो जाएगी चीज, आपकी अपवित्र मिट जाएगी। बोलो सब शंका करो, कोई अशुद्धि कैसे नहीं बताओ। भगवान का प्रसाद बनाने के लिए माता जी ने स्नान किया और हाँ बोलो ये कह रहे हैं कि अंत समय में बेहोश हो जाए, दिन भर जिंदगी भर नाम जप किया, खूब भजन किया, अंत समय में बेहोश हो गया, कुछ याद नहीं रहा। बेहोश हो गए आप अपनी तरफ से थोड़े बेहोश हो गए, उस बीमारी से दोष नहीं लगेगा। बीमारी आई बेहोश होते समय क्या हुआ, जिसमें बीमारी में बेहोश हुआ है उसी में जगेगा, जिसमें बीमार हुआ है उसी में जगता ही वही बात स्पष्ट होगी। जिसमें बीमार हुआ है तो भगवान के स्वप्न में बीमार हुआ भगवान ही स्पष्ट होगी, तो मूसा भी भगवान का भजन है। समझे नहीं, बीमारी आते हुए जिसमें स्मरण स्मृति है उस स्मृति के सहित ही पितर होता है। एक भाई थे ऑपरेशन किया तो क्लोरोफॉर्म समाया, वो समझ में पूछा तो राम राम राम राम राम राम करते ही मूर्छा हुई उसको, तो जगे तो मूर्छा जिसमें मूर्छा आई उसी में जगेगा, तो उसको भजन हुआ। अरे मूर्छा आएगी वो अपना अपना थोड़ा ही आए, वो तो पर्वत आया हुआ है, आप समझेंगे नहीं। मजन ध्यान भजन हो सर, वो मूर्छा भजन है। इस वास्ते योग वर्ष होता ही नहीं भगत, योग वर्ष होता है जो मन लगाता है भगवान में, मन लगाता है वो योग वर्ष होता है, मन नहीं लगाता है शुद्ध खुद लग जाता है वो योग वर्ष नहीं होता। भगत योग पुरुष नहीं होता, वो भगवान में ही लगा है, भगवान ही नहीं भी में चलता है, भगवान में रहता है हरदम, योग पुरुष नहीं होता है। गीता साधु संजय में आप पढ़ो, भगवान का भक्त है योग पुरुष नहीं होता, सब लिखा है। योग पुरुष वो कर्म सापेक्ष साधन और कर्म निरपेक्ष साधन, दो साधन होते हैं। कर्म सापेक्ष होता है वो योग पुरुष होता है, कर्ण सापेक्ष निरपेक्ष होता है वो कुंभ वर्ष, वो योग वर्ष नहीं होता। उसका संबंध भगवान के साथ में है, भगवान में मन लगाता है वो योग वर्ष होता है, ध्यान करता है। छठा अध्याय ध्यान का है और ध्यान में योग वर्ष होता है, और ध्यान ध्यान है कर्ण सापेक्ष, कर्म योग भी कर्म सापेक्ष नहीं, कर्म योग कर्मयोग है, लाभ कर्मयोग, परंतु इसमें भगवान का वियोग नहीं है। ध्यान योग से श्रेष्ठ कर्मयोग, जो भगवान के साथ संबंध अखंड है। ध्यान योग अखंड शब्द नहीं है, ध्यान योग का मन लगाता है, भगवान का मन लगाता है। मन ध्यान योग से छूट जाए तो कर्म वश होता, योग वश होता है, और स्वयं लगता है योग वश होता ही नहीं, उसने ही भगवान को भजन होता है। आगे नहीं समझ रहे भैया, वो खुश होता ही नहीं, वो हरदम भगवान रहता है। अच्छा सुना सुना, पाप हो जाता है जैसे चींटियां मर जाती हैं और उनको दुख हो जाता है, चींटियां जैसे मर जाती हैं, मैं जाते हुए पाप हो जाता है, मैं जाते हुए पाप हो जाता है, जाते रहे नहीं, उनको नहीं होगा पाप, लगता ही नहीं उसको। दो बार आई गीता में, दो बार आया है, शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। दो बात आई है, एक जो स्वभाव नियत कर्म है, आपको भगवान की आज्ञा करता काम कर रहे हो उसमें पाप नहीं लगता, तो पाप नहीं लगता का अर्थ क्या होता है? पाप हो जाता मैं लगता नहीं, चलता है फिर कड़ी मर जाएगी, पाप लगेगा नहीं। शारीर केवल केवल शरीर निर्वाह मात्र करता है और कुछ नहीं, कोई कामना नहीं है, तो पाप लगता नहीं। दो श्लोक आए, दो कुर नापनो थे विषम, पाप लगेगा नहीं, लगेगी नहीं, पाप करने नियत ही नहीं है, पाप करने का इरादा ही नहीं, भीतर से कैसे लगेगा? पाप की क्रिया होगी तो नहीं लगेगा। आप भगवान का काम करते हैं, पाप नहीं लगेगा। दोबारा, शारीर केवल कर्म कुर्वन्ना अपनौती किल विषम, स्वभाव नियत कर्म कुर्वन्ना अपनौती किल विषम, पाप लगता है। सुना भाई सुना, कोई हमने काम किया वो भगवान के लिए है कि हम हमारे कामना के कामना के लिए किया, इसकी कसौटी किया काम में हमारे दोष है ही, अरे कामना दोष नहीं महाराज, ये नहीं हमारे लिए किया या भगवान के लिए किया, इसकी कसौटी किया हमें कैसे मालूम पड़े ये बात? कसौटी यही है, हमारे दुख नहीं होगा, हमारे लिए दुख होगा, हमारे लिए दुख नहीं होगा, भगवान के लिए भगवान दुख नहीं होगा, आनंद होगा। हम सुनो, ध्यान देंगे, सुनो भाई, करो भाई।